Вы на хвалях Радыё Свабода. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Нагадаю, тэмы нашага эфіру. Сёння прагучыць пражскі акцэнт, пакручасты шлях Беларусі ў еўрапейскую супольнасць. У вольнай студыі сустрэча з аўтарам дакументальнай кнігі пра Васіля Быкава Сергеем Шапранам. Сярод іншых успаміны пра пісьменніка напісаў і Міхаіл Гарбачоў. Прапануем таксама доследь свабоды, чаму Беларусь апынулася сярод найменш рэлігійных краінаў свету. Як звычайна, у нядзелю мы прапануем тыднёвы агляд званкоў на свабоду, і зараз адзін з выбраных званкоў. Ну, паглядзіце вакруг сябе. Машыны ўсе еўрапейскія, сотавыя тэлефоны ўсе еўрапейскія, прыкладна. Імпартная гэтая ўся тэхніка бытавая, ўся еўрапейская ці японская. Што нашага? Бульбу даже і той разучылись вырошчваць. Нічога свайго нема. Ну, я лічу сабе патрыотам, на мне толькі носкі віцебскай фабрыкі кім. А астальное ўсе адзенне і абутак тоже еўрапейская. А гаворыць, што нам Европа нічога не дае. Такім чынам слухач ахарактарызаваў тэму тыдня, што Еўропа можа даць Беларусі, што Беларусь можа знайсці ў Еўропе. Гэтую тэму працягнуць абмяркоўваць і ўдзельнікі пражскага акцэнту. Чаму Хавьер Саляна прыязджаў у Менск? У якой ступені апазіцыя зможа ўдзельнічаць у дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам? Як незалежнае грамадства можа і павінна адказваць на выклік нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць філосаф Валянцін Акудовіч, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолаг Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Як пажартаваў нехта, на гэтым тыдні Менск, а не Брусэль, стаў сталіцай Еўропы. Прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс, дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дэлегацыя Еўрапарламенту і, нарэшце, верхоўны прадстаўнік еўразвязу ў замежных справах і пытаннях бяспекі Хавьер Салана. Так бы мовіць, усе сцягі ў госці да нас. Варта адзначыць, што ўсё гэта адбывалася на тле, скажам так, не надта ліберальных крокаў афіцыйнага Менску. Я маю на ўвазе жорсткі разгон апазіцыйных акцый 14-16 лютага, а таксама справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, былых палітвязняў, якія, на погляд некаторых, ізноў робяцца палітвязнямі. А еўрапейцы ўсё роўна едуць, нібыта не зважаючы на папярэджанні, што ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма і што Лукашэнка ўсё роўна ўсіх падмане. А чаму? І наколькі гэта, на ваш погляд, добра для Беларусі? Светлана, вось, я, наколькі я ведаю, вы былі на выніковай прэсавай канферэнцыі спадара Саланы. Дык вось, чаму прыехаў-то? Это першае пытанне. І другое, на ваш погляд, наколькі это добра для Беларусі? На самой справе я сапраўды задавала гэтае пытанне Салане. Ён адказаў мне проста. Наступіў час прымаць рашэнне адносна таго, якімі будуць далейшыя стасункі паміж Еўрасаюзам і Беларусю. 2009 год вельмі важны для Еўрасаюза, гэта прыняцце праграмы ўсходняга партнёрства. І да сённяшняга дня не вызначана пытанне, ці будзе Беларусь у ёй удзельнічаць. Я думаю, што такая колькасць дэлегацый рознага ўзроўню з розным статусам, яна звязана менавіта з тым, што сапраўды ў Еўропе не ведаюць, што рабіць з беларускім пытаннем. З аднаго боку, падыходзяць тэрміны, калі па ўсходняму партнёрству альбо па санкцыям пытанне некім чынам павінна вырашацца, але няма адназначнага рашэння, як яго вырашыць. Ёсць розныя меркаванні на гэты конт, ёсць розныя ацэнкі на гэты конт, і вядуцца, наколькі я разумею, спрэчкі. Мінск не даў адназначнага нейкага сігналу Еўропе. У тым, што прадстаўнікі еўразвязу ездзяць да нас, і што зараз Мінск увайшоў у карту маршрутаў еўрапейскіх чыноўнікаў, я, шчыра кажучы, нічога дрэннага не бачу. Гэта шанс для Беларусі, Еўропа дае нам такі шанс, І толькі ад беларускага кіраўніцтва зараз залежыць, ці выкарыстае яно гэты шанс. Светлана, ну некаторыя лічаць, што гэта не тое, што шанс, а это, так бы мовіць, карт-бланш беларускаму кіраўніцтву на тое, каб рабіць все, што заўгодна, у тым ліку і ў галіне правоў чалавека. Вось разагналі маніфестацыі, а ў адказ на гэта прыязджае з усмешкай добрай і шчырай спадар Салана. Так, значыць, і далей можна рабіць што заўгодна. Хавьер Салана нам адказаў на гэтае пытанне таксама. Ён сказаў, што ўсё, што ён думае на гэты конт, ён сказаў Александру Лукашэнку, і паколькі гэта была прыватная размова, ён рэтрансліраваць яе для журналістаў не хацеў. Але ён запэўніў нас, што ў сакавіку будзе вельмі важная сустрэча паміж тройкай Еўрасаюза і Беларуссю, дзе пытанне менавіта правоў чалавека будзе абмяркоўвацца вельмі вельмі сур'ёзна, і не трэба думаць пра тое, што толькі эканамічныя пытанні зараз цікавяць Еўрасаюз у перамовах з Беларуссю. Я спадзяюся, што гэта так. Пакуль я не магу сказаць, што беларускаму кіраўніцтву ўжо дадзены карт-бланш. Пакуль усё ж такі рашэнне не прынята. І ну, гэта сапраўды гэта цяжкое рашэнне, бо з аднаго боку нельга сапраўды вось заахвочваць і даваць такі карт-бланш, закрываць вочы на тое, што адбываецца, але з другога боку нельга і пазбаўляць беларусаў шанса ўсё ж такі вярнуцца ў лік цывілізаваных краін. Юры, а як вы ацэньваеце вось гэтыя, так бы мовіць, хаджэнне еўрапейцаў каносу у пэўным сэнсе, якое мы назіралі на гэтым тыдні, і прычым так атрымалася, што вось оно адбывалася на тле такіх, мякка кажучы, неліберальных крокаў беларускага кіраўніцтва. Ну вось зараз Лукашэнка некалькі разоў гаварыў, ну так вось мы настойвалі колькі гадоў на дыялогу з Еўропай на нашых умовах, і мы дамагліся менавіта гэтага. Так атрымалася? Па-першае, зараз мы назіраем, што лібералізацыя робіцца беларускай палітычнай рыторыкі такім важным шаблонным словам, якім бакі пазначаюць розныя рэчы. Сапраўды, у сэнсе грамадзянскіх свабодаў справа пакуль абмяжоўваецца ўсяго толькі рыторыкай. Але у той жа час у шапіках мы можам пабачыць нашу ніву народную волю. Рэгістрацыя руху за свабоду адбылася. Тыя захады, якія былі верагодныя па абмежаванні свабоды ў інтэрнэце, у адпаведнасці з новым законам аб СМІ, пакуль не ўжытыя. І ўвогуле беларускі бок пры ўсім нежаданні аслабляць гайкі дэманструе, што калі ўж нейкае пытанне для еўрапейцаў вельмі прынцыповае, ну што ж, кропкава мы можам па вялікім жаданні еўрапейцаў нешта і зрабіць в індивідуальному порядку. Тобто індивідуальні кон'юнктурні політичні рішення, вони з білоруського боку допущальні. І, в принципі, ми бачимо, що менавіта дякуючи цьому підходу на свободі зараз знаходяться особи, які раніше були політичними в'язнями. Але ж системних речей на кшталт змінів у законодавство покуль нема. У тим ліку нема змін у виборчий кодекс. Процес почався, і це вже задовольняє європейців. Що ж дотичиться лібералізацыі, мы назіраем частковае аслабленне рэпрэсіяў, непаслядоўнае, але я думаю, што незаангажаваны назіральнік мусіць адзначыць, што рэпрэсія ўсё ж такі паменіла, яны сталі менш інтэнсіўныя. Што датычыцца лібералізацыі, то яна ў першую чаргу ідзе ў эканамічнай сферы. І не трэба ўспрымаць гэта як адназначна нешта штосьці вельмі, вельмі добрае для беларускага грамадства, таму што лібералізацыя гэта павышэнне цэнаў. Это інфляцыя, дэвальвацыя, гэта звальненне з працоўных месцаў. Вяртаючыся да вашага пытання, ці добра для Беларусі вось такое нашэсце еўрапейскіх пасланцаў, якое мы назіралі на гэтым тыдні. Лепей для беларускага народа, каб у Беларусь леталі не толькі Пуцін з Медведзевым, а былі і госці з іншых геапалітычных цэнтраў. Любое наладжванне сувязяў з беларускім бокам дае магчымасць уплываць на беларускі бок. Умоўна кажучы, калі раней Ельцин, памятаеце, славутыя пагрозы, няхай ён Шэрэмета адпусціць, то зараз і Хавьер Салана зможа з свайго боку тэлефоннага дроту папрасіць аб нейкіх кропкавых захадах. А ці выльюцца гэты кропкавыя захады ў сістэмныя рэчы? Ну, гэта залежыць шмат ад якіх фактараў. Валентина Кудовіч, зараз беларускі інтэрнэт поўны праклёнамі на адрас гаспадара Саланы, які вось здрадзіў самым, так мовіць, дарагому, што ёсць для аўтараў гэтых допісаў. У прыватнасці, міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Санікаў у сваім каментары параўнаў вось гэты візіт вышэйшага каардынатара знешняй палітыкі ў развязу ў Менск з сумнаславутым візітам Чэмберлена ў Мюнхен, калі ён аддаў Гітлеру фактычна Чэхаславаччыну. Ўсё ж такі это вось добра ці кепска для Беларусі, калі вось з Мюнхенам параўноўваюць? Колькі год і палітыкі, і палітолагі, і сам Александр Лукашэнка як мантру бясконца паўтаралі: мы Еўропе не патрэбныя. А сёння добра бачна ўся аблуднасць гэтай тэзы. За ёй проста хавалася іншая: нам Еўропа не патрэбная. А як толькі гэтая патрэба ў беларускіх уладаў выявілася, дык адразу ўсё радыкальна і перайначылася. Мне мала турбуе тая матывацыя, што змусіла беларускі рэжым церабіць сцежкі на захад. Для мяне істотны сам фарад. У сваёй найноўшай гісторыі Беларусь толькі двойчы спрабавала вярнуцца на сваю гістарычную радзіму ў Еўропу. Першы раз гэта было ў пару Беларускай Народнай Рэспублікі, другі з Рашушкевічам. Тады нічого не атрымалася. І вось трэця спроба. Яе робіць той, ад каго гэта па значэнню нельга было чакаць. А якраз у яго гэта і можа атрымацца. Цфу-цфу-цфу. Толькі б не сурочыць. Бо і ў выпадку з БНР, і ў выпадку з Шушкевічам, хай не так відавочна, вяртанне ў Еўропу звязвалася з адсланеннем ад Расіі. А Лукашэнка па самой сутнасці сваёй прыроды не здольны ўявіць сябе і, натуральна, Беларусь без Расіі. І вось гэтае прасоўванне ў Еўропу, не пакідаючы Расію, і можа забяспечыць поспех. Натуральна, зрабіць гэта будзе вельмі-вельмі непроста. Бо шмат каму і ўнутры краіны, і за яе межамі, далікатна кажучы, такое не падабаецца. Ды сам Лукашэнка, здаецца, пакуль не зусім упэўнены, што правільна робіць. Але калі такое здарыцца, дык гэта будзе падзея амаль роўна вялікая паўставанню незалежнай Беларусі. Бо краіна, якая знаходзіцца не на сваім месцы, а без Еўропы мы заўсёды будзем не на сваім месцы, не мае уцямнай будучыні. Вы слухаеце Пражскі акцэнт. Тэма перадачы — зігзагі беларускага шляху ў Еўропу. Валентин, вы ўжываеце такі прыгожы вобраз вяртання ў Еўропу, вяртання на сваю бацькаўшчыну, але так выглядае, што справа ідзе ўсяго толькі аб усталяванні з Еўропай тых адносінаў, якія маюць, ну, напрыклад, Азербайджан, Казахстан, тая ж Расія, дарэчы. Бо ўсё, да чаго імкнецца Беларусь, некія пагадненні з Еўропай, некія дачыненні з Еўропай, яны ёсць амаль ва ўсіх, только ў Беларусі іх няма. Так ці можна назваць это вяртаннем Еўропы? Азербайджан ні в какую Еўропу не вяртаецца, хаця, дарэчы, Азербайджан прысутнічае, скажам, у Радзе Еўропы, а Беларусь не. Для мяне беспрэчна пра вяртанне. Бо ўсё, што робіцца ў гэтым накірунку, як бы гэта не выглядала лакальна, выпадкова, несістэмна, ўсё гэта працуе на тую звышзадачу, якую Беларусь і яе грамадства павінна рана ці позна для сябе вырашыць. Гэта метафара, канешне, вернуцца ў Еўропу. Але гэта сутнасная метафара. Юр, а на ваш погляд, наколькі сутнасная эта метафара? Я бы звернул увагу, что белорусский бок вельми прагматично ставится до гэтага вертания у двукосе, ці без двукосев. И вельми была характерная, на мой погляд, скажем, ситуация с делегацией парламентской ассамблеи Рады Европы, где, так бы мовить, роли как бы переменились. Там гэтая делегация казала: ну, вось ведаете, мы, в принципе, готовы вам вернуть гэты статус, але вось давайте придумаем, як бы включить беларускую парламенцкую делегацию прадстаўнікоў апозіцыі. Прадстаўнікі Еўропы самі прапановуюць, як абысці іх правілы. Гаспадар Мартынаў гаворыць: а навошта нам этой хітрыкі? Парламенцкая делегация — это парламенцкая делегация. І не надта вашу Раду Еўропы і хацелася. Вось это сведчыць пра вяртанне ў Еўропу. Я скептычна ставлюся да тэзы пра вяртанне Еўропы. Гэта трэба вызначыць, што такое Еўропа і куды мы вяртаемся, да? Ці то ў Раду Еўропы з Азербайджанам, з адпаведным да яго стаўленнем, ці то еўрапейскую эканамічную прастору. Але вы вельмі трапна адзначылі тое разыходжанне ў паняццях, якое у гэтым дыялогу, у прыватнасці з Радай Еўропы, мы заўважаем. Сапраўды, беларускі бок абвесціў, і гэта частка нашай афіцыйнай палітыкі, што Беларусь у пэўнай перспектыве ставіць мэту уступлення ў Раду Еўропы. Але тое, пра што ішоў дыялог зараз, спрэчкі вось гэтай дэлегацыі, пытання, як фармаваць дэлегацыю Беларусі ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, гэта ўсяго толькі пра статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Гэта ніякім чынам не азначае, напрыклад, далучэнне Беларусі да юрысдыкцыі Страсбургскага суда, далучэнне Беларусі да Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека. Статус спецыяльна запрошанага не прадпалагае падпісання статута Рады Европы. И, в принципе, статусом можно існаваць довольно долго. Светлана, а як вось вы ставіцеся да гэтай тэзы, якую вылучыў Валянцін, што вось вяртанне Европу? Здаецца, сапраўды Беларусь, калі гаварыць пра афіцыйны Менск, мы на мэце адно нормалізацыю адносінаў. Ну, вот я б сказаў так, перавод у той статус адносінаў, якія з Еўропай мае, напрыклад, тая ж Расія. Хаця з іншага боку, можаш сапраўды атрымацца так, што мелі на ўвазе адно, а потым атрымалася і іншае. І ў гэтым сэнсе, вось калі, скажам, паглядзець расійскі друк на конт візіта спадара Саланы ў Менск, то там такі тон перасцярогаў даволі адчувальны. Бо расійскія публіцысты, расійскія аналітыкі, ну вось яны так і малююць сцэнар, які іх палохае, што, маўляў, сёння нармалізацыя, а заўтра Бог ведае танкі НАТО пад Смаленскам. Ну, на самой справе, сапраўды, напэўна, сёння нельга казаць, якім будзе апошні прыпынак у гэтым накірунку. І нават тыя, хто распрацоўваў, прыдумываў і быў ідэолагам той жа праграмы «Усходняе партнёрства», яны по-рознаму акрэсліваюць ад яе мэты. Адні кажуць, што краіны, якія паспяхова пройдуць гэты шлях і паспяхова будуць удзельнічаць у праграме, стануць кандыдатамі на ўступленне ў еўразвяз. Іншыя кажуць, што такія мэты не прадугледжаны. Я думаю, што тут нельга выключаць нічога. Але я ўсё ж такі згодная са спадаром Акудовічам, што ўжо сам той факт, то беларускія кіраўнікі, ад якіх гэтага не чакалі, усё ж такі вымушаны перанімаць еўрапейскую рыторыку. Яны адчуваюць, што не могуць быць нейкім такім тупіком на еўрапейскім шляху. Я б звярнула ўвагу на самой справе, на тое, што ва ўсіх гэтых перамовах і ва ўсім, што зараз адбываецца, ёсць прынцыповыя моманты. Да, у нас ёсць абраны прэзідэнт, у нас там ёсць абрана прызначаны парламент і гэтак далі, але не толькі яны складаюць беларускую дзяржаву, беларускую грамадскую думку. Я б не пагадзілася з Юрыем Чаусавым, што ну не вельмі важна, як будзе там фарміравацца дэлегацыя у тую ж ПАСЭ. Мне здаецца, што гэта якраз ёсць той самы прынцыповы момант, за якога можа не адбыцца братанне, скажам так, трэцяя спроба братання. Таму што калі Еўропа будзе бачыць, так як раней бачыла Масква, толькі адну сілу у Беларусі, толькі адну сілу, з якой трэба весці перамовы дзеючага прэзідэнта і яго атачэння, то мне здаецца, все гэтыя спробы будуць безвыніковымі. Мне здаецца, што ўсё-такі прынцыпова, каб там былі прадстаўлены розныя бакі, і толькі гэта можа даць плён. Хавьер Салана перад тым, як сустрэцца з Мартынавым і з Лукашэнкам, пагутарыў з прадстаўнікамі незалежнага грамадства. У сваю чаргу Лукашэнка двойчы ў Магілеве напярэдадні сустрэчы і, уласна, падчас сустрэчы са спадаром Саланам падкрэсліваў, што для беларускай улады непрымальны які бы то ні было ўдзел апазіцыі ў перамовах улады з Еўропай. Юры, вось на ваш погляд, у якой ступені апазіцыя, ці я яшчэ раз кажу шырэй, незалежнае грамадства здольныя, хай сабе і ускосна, удзельнічаць у гэтым дыялогу Брусэлю і Менску? Дыялог Еўропы з Беларусі ў шырокім сэнсе, ён ідзе ўжо даволі доўга, больш за 2 гады. Упершыню пра гэта сталі публічна заявляць еўрапейскія чыноўнікі, беларускія палітыкі напрыканцы яшчэ 2006 года. І вось гэты досвед падказвае адказ на ваша пытанне, Юрэ. Удзельнічаць у гэтым дыялогу апазіцыя не здольная, але яна здольная на яго ўплываць. Можам назваць гэта ўскосным удзелам, згодна з вашай фармулёўкай. Уплываць на гэты дыялог апазіцыя і грамадзянская супольнасць можа. Можа не на афіцыйным узроўні, але праз уплыў на фармаванне парадку дня гэтага дыялогу. Канешне, гэты уплыў ён у сваёй сутнасці другасны. Напрыклад, зараз вось мы бачым гэты шасцімесячны тэрмін быў абвешчаны, выпрабавальны тэрмін, калі прыпыненыя санкцыі еўрапейскіх структураў. Што мы бачым? Апазіцыя, грамадзянская супольнасць здольная даволі эфектыўна працаваць з публічнымі структурамі, такімі як Еўрапарламент. Тобто рэзалюцыю Еўрапарламента, вось апошнюю прамежкавую, так бы мовіць, якая была прынята ўжо ў час гэтага шасцімесячнага тэрміну, увайшло шмат актуальных падзеяў беларускага жыцця, датычных, напрыклад, крымінальнага пераследу студэнтаў, якія па палітычных матывах з'ехалі за мяжу. Увайшло ў гэтую рэзалюцыю пытанне рэгістрацыі праваабарончага цэнтра «Вясна», пытанне рэлігійных свабодаў, тобто новыя актуальныя пытанні, якія надзённы характар маюць. Але ўплываць на тыя бюрократычныя структуры, якія сапраўды вызначаюць палітыку Еўрапарламента, ўплываць на іх значна больш складана. Уплыў ідзе тут не на змест угоды Захаду і Беларусі, а на некаторыя умовы гэтай угоды. То бок сам дыялог, як гэта тое, на што апазіцыя пры ўсіх сваіх намаганнях паўплываць не зможа. У гэтых умовах, якія склаліся зараз, шэраговы эксперт, прадстаўнік невялічкай арганізацыі і, напрыклад, кіраўнікі апазіцыйных партый ці палітыкі нацыянальнага маштаба знаходзяцца ў аднолькавым статусе. Іх аднолькава чуюць у Брусэлі як такіх ось як быццам бы экспертаў па Беларусі. То бок для палітычнай апазіцыі тут магчымасці не самыя вялікія, яе толькі чуюць у якасці экспертаў. Падсумоўваючы, я бы сказаў, што вось зараз прынцыповым пунктам датычным беларуска-еўрапейскага дыялогу з'яўляецца ўжо нават не змест, а публічнасць дыялогу. Не трэба хаваць гэты дыялог у таямніцы трымаць. Мы бачым, што нават спадар Салана, вось Святлана ўзгадывала тыя фармулёўкі, я сказаў усё, што мусіла быць сказана. Публічнасць дыялогу гэта тое, што можа з'яўляцца гарантыя таго, што гэты дыялог не будзе на шкоду беларускім нацыянальным інтарэсам. Зараз беларуская грамадства зацікаўленая ведаць, пра што яны там размаўляюць. І гэта больш важна, чым чарговы ўдзел апазіцыйных палітыкаў на гэтых сустрэчах. Валентин, вось Светлана сказала, што вось добра было б, каб Еўропа бачыла іншую сілу ў Беларусі акрамя ўлады. Але ці не атрымліваецца так, што вось калі ўжо сапраўды пачаўся дыялог, то удзел тых ці іншых суб'ектаў у гэтай размове прапарцыйны іх менавіта сілі, не там інтэлектуальнай моцы, не высакароднасці, а паколькі сілы, так бы мовіць, нероўныя, то і ўдзел адпаведна нероўны. Пакуль наша пазіцыя мне нагадвае дзяцей, якія блытаюцца пад нагамі дарослых дзядзькаў, тут я маю на ўвазе беларускую ўладу і ўладу Евросоюза, что собрались робить дорослую справу. А оппозиция крутится, коллеги, и конючить, как детки, взвернули на их увагу. Я не ведаю, каким чином оппозиция может робить нечто на корысть распечатая диалогу Беларуси с Европой и Европы с Беларусью. Але пакуль усё, што яна робіць, за выключэннем хіба Мілінкевіча, яна робіць на шкоду гэтаму дыялогу. На жаль, за доўгі гады супраціву рэжыму наша палітычная апазіцыя, здаецца, развучылася мысліць палітычнымі катэгорыямі, а тым болей геапалітычнымі. Яна думае пра што заўгодна. Пра палітвязню, правы чалавека, свабоду слова, урэшце пра сябе любімую, але толькі не пра беларускіх палітычныя цэлыя. Было б недарэчна адмаўляць надзвычай актуальную для нас праблему дэмакратызацыі ўсіх палітычных і сацыяльных інстытутаў. Але ставіць іх, гэтай праблемы, у поперак працэсу, які магчыма падрыхтуе канцэптуальны геапалітычны зрух краіны, гэта азначае быць кім заўгодна, але не палітыкам. Бо калі наша апазіцыя звязвае глабальную палітычную праблему быць ці не быць беларусі ў Еўропе з разгонам уладамі якога-небудзь чарговага несанкцыянаванага мерапрыемства, дык яна, як палітычны інстытут, адно вартае жалю. 12 тезаў непрыкмет ператварыліся ў своеасаблівую берлінскую сцяну, якая моцна прыпыніла дзела з Еўропы. Цяпер, калі ў гэтай сцяне з'явіліся ладныя расколіны, праз якія ўжо можна пралезці на той і гэты бок, апазіцыя не можа нічога лепша прыдумаць, акрамя як трымацца за тое, што яшчэ засталося. Яшчэ раз паўтаруся. Праблемы правоў чалавека, свабода слова, дэмакратызацыя краіны ўвогуле. Все гэта надзвычай істотна. І за все гэта трэба змагацца, бо само сабой тут нічога не вырашыцца.